कर रहे हैं। महाभारत में हमारी कथा बीच महासमर में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन जिसने हथियार डाल दिए हैं और कहा है कि हे माधव, हे गोविंद, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्ग दिखाने के लिए बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तू पंडितों की सी बात तो कर रहा है, लेकिन सी सारी बातें अज्ञान की है। ज्ञानी जन जो मर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं तथा जो जीवित हैं उनके लिए भी दुखी नहीं होते हैं। तू आसक्तों की सी बात कर रहा है, जैसे कोई आसक्त व्यक्ति। और हमने देखा कि हमारे महाकाव्य में ये केवल एक युद्ध की घटना भर नहीं, हम सबकी गाथा है, हम सबकी व्यथा कथा श्रीमद् भगवद गीता है कि जहां 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये जीव ही अर्जुन है। इंद्र मन को कहते हैं, मन की इंद्रियों से अर्जित है, इसलिए इंद्र का बेटा है। ये हमने जाना। और एक बात हमने और भी जानी कि यदि हम यात्रा पर जा रहे हैं, रास्ते में हमने प्रसाद भोजन खरीदा है, भूख लगी है, व्याकुल है, हमने खाना खरीदा, तभी शोर मच गया कि इस खाने में विष मिला हुआ है, तो क्या कितनी भी भूख लगी हो आदमी खाएगा उसको? तो विष तो केवल एक शरीर लेता है। गोविंद यहां इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन विष का एक बड़ा भाई है। खाली विष के साथ एक अक्षर या और जुड़ जाने से क्या बन जाता है? विषय। और उन विषयों के लिए आसक्त होकर हम दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, और उन्हीं की अतृप्तियों के लिए हम पूजा पाठ अर्चना भी करते हैं तो विषयों की खातिर करते हैं, जबकि विष एक शरीर का नाश करता है और विषय हमारी कोटि जन्मों के पुण्यों का, तप का विनाश करते हैं शरीर के साथ, और साथ ही साथ हमें कोटि कोटि जन्म पतित योनियों में भटकाते हैं। लेकिन हमको विषय ही अच्छे लगते हैं, ईश्वर से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। वो व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता जो विषयासक्त है। मन को हमने इंद्र कहा है। एक पूर्व की कथा में भी हमने देखा कि इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी चाहिए। हाँ, विश्वामित्र का अर्थ भी हमने किया था ना, विश्वस्य मित्रा। प्राणी मात्र के साथ मित्रवत होकर जीने का भाव ही तो श्री कृष्ण है, सखा है भी, कम्यून है। और यहां कहा विश्वामित्र क्या है? विश्वस्य मित्रा। ऐसी सुंदर साधना में गए हुए विश्वामित्र को भी उसका मन दंश देता है, हाँ, डंक मारता है। मन यहां इंद्र है और वो मेरी साधना विश्वामित्र को तपने नहीं देना चाहती है। हाँ, कथा हम पहले भी सुन चुके हैं, खाली उसके संदर्भ ले रहे हैं। मन चाहता है कि ये विषयों में, मेरे इंद्रियों में आसक्त रहे, मेरे विषयों में डोलता रहे, ये तप न करे। तप और विषय दोनों एक साथ चल नहीं सकते, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दंभी क्रोधी कपटी लोभी लालची भेदभाव करने वाला कभी भक्त नहीं हो सकता। ये श्रीमद् भगवद गीता का महावाक्य है, कथन है। जो इन दुर्गुणों को नहीं छोड़ता वो प्राणी मात्र में ईश्वर ही नहीं देख सकता, और जिसने प्राणी मात्र में ईश्वर का भाव नहीं लाया वो भक्त कैसा, उसकी भक्ति कहां है? भक्ति का अर्थ कोई लोभ तो नहीं कह सकता कि लोभ माने भक्ति, झूठ माने भक्ति, छल माने भक्ति, कपट माने भक्ति, हा? मेरा तेरा माने भक्ति, ऐसा तो नहीं होता। श्री हरि की भक्ति इन सब विषयों का परित्याग करके ही होती है। जो इनको नहीं छोड़ पाते हैं उनकी भक्ति ईश्वर तक कभी पहुंचती ही नहीं है, बौनी रह जाती है। तो इंद्र ने मेनका को भेजा। हाँ, उर्वशी हैं, मेनका हैं, रंबा हैं, ये क्या हैं? ये उसकी अप्सराएं हैं। मन के अखाड़े में नाचती हुई ये मनोवृत्तियां ही तो तुम्हारी ये अप्सराएं हैं। कि जो बात उर्वशी जो तुम्हारे हृदय में बस गई, फिर भगवान ईमानदारी सच सत्य संकल्प सबको तिलांजलि देकर जो उर्वशी है उसके पीछे पापी होकर भागते हो। और इंद्र मुस्कुराता है, भटकता रहे, वो कहता है ना, मेनका का पूर्व काल में नाम मयंका है, कुछ निरंतर मेरे अंक में बस करके मुझे भरमाती रहे, ये मयंका है। दूसरों पर अपना आदेश थोपने की मनोवृत्ति रंभा है। उसी में रमण करके जीने का भाव रंभा है, ये मनोवृत्तियां हैं। और जब बुद्धि इन्हीं मनोवृत्तियों में से एक का रूप भर लेती है तो बुद्धि का सत्व समाप्त हो जाता है। वो तो इंद्र के दरबार में नाचती हुई एक अप्सरा है, नर्तकी है। वो ना किसी की मां हो सकती, ना किसी की बहन हो सकती, ना किसी की पत्नी ईमानदार हो सकती। इसीलिए वो विश्वामित्र के को भी छोड़ जाती है और उसकी बेटी को भी जंगल में फेंक के चली जाती है। शकुंतल पक्षी ही उसकी रक्षा करते हैं, और तब ऋषि जब उसे पालते हैं तो वो शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध होती है, जिसका विवाह दुष्यंत के साथ होता है। आपने कथा में पढ़ा, ये मेरी कहानी है, हम सब की कथा है। कि जिसने मनोवृत्तियों का राह पकड़ी वो विषयांधता के रास्ते जा रहा है, उसका कोई ईश्वर नहीं होगा। हाँ, गायत्री मंत्र में, हाँ, दो दिन पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी कि तत् सवितुर वरेण्यम, ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा का वर्ण करते हैं। तो हमारी बुद्धि या आत्मा का वर्ण करती है या इंद्र के दरबार की नर्तकी भर बन के रह जाती है। दो में एक अवस्था हमें लेनी है। हा? कि जिंदगी को पवित्र मंदिर बनाना है या नर्तकी का अखाड़ा, ये हम सबको तय करना है। और हमें पूरी ईमानदारी से कोई एक रास्ते को चुनना होगा। जो दोनों तरफ भागते हैं, क्या कहते हैं, धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के। पूजा पाठ का अर्थ केवल भक्ति भजन गाना, माला फेरना या पाठ कर लेना नहीं है। यदि ये सारी भक्ति पूजा पाठ भजन कीर्तन मेरे जीवन में आचरण विचार और व्यवहार में है तब तो सर्वथा उचित है, अन्यथा इनका कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर को कोई भ्रमा नहीं सकता है, तो वो माला के साथ हमारे आचरण और स्वभाव को भी तो पड़ता है। आज दोनों चित्र हमारे सामने हैं, एक और एक युद्ध की घटना खड़ी है, जहाँ स्वयं महाविष्णु पांच तत्वों के जनक पांच जन्य शंख को बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन है जिसने हथियार डाल दिए हैं। दूसरी तरफ मेरा चित्र है कि जीवन को धर्म पूर्वक जीते हुए वानप्रस्थ से सन्यास की ओर आता हुआ तपस्वी है। क्या सन्यास के समय उसे क्या करना है? उसे भी वही करना है जो अर्जुन कर रहा है, उसे भी सबको मारना है। माता पिता भाई बहन बंधु बांधव इन सारे भाव त्यागने हैं, सबकी चिता जलानी है और उसको फिर अपनी भी चिता जलानी है। सबको जलाने के बाद उसे अपनी चिता भी जलानी है कि अतीत का वो व्यक्ति अपनी संपूर्ण उपलब्धियों के साथ आज भस्म हो रहा है, मेरा उस अतीत से भी कोई संबंध नहीं है, मैं यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न हूं, अग्नि ही मेरा रूप है, अग्नि ही मेरी राह है, अग्नि ही मेरी वेश है और मैंने आत्मा का अंतिम रूप से वरण पाया है। तत्सवितुर वरेण्यम, वो मंत्र जो गुरुकुल में लिया था आज पूर्णता में आया है, पूर्ण हो गया है। उससे हटके अब कुछ देखूंगा नहीं, कुछ जानूंगा नहीं, आत्मा को ही सर्वत्र देखता हुआ, आत्मवत जीता हुआ, आत्मा को सर्वोपरि मानता हुआ, आत्मा के द्वारा उत्पन्न ये सचराचर है, ये संपूर्ण जगत है, मैं अभेद भाव से प्राणी मात्र की इच्छा रहित होकर सेवा करूंगा और जैसे मेरा अंतर आत्मा गोविंद मुझे रखेगा मैं रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो दोनों आमने सामने विचार खड़े हैं। हाँ, वो आपका पूर्वज है जो सन्यास लेने आया है, आपसे तो घर नहीं छूटा है, लेकिन वो तो कब का छोड़ गया था, वानप्रस्थ जो हो गया था। उसने ये नहीं कहा कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूं, कंबल ही मुझे नहीं छोड़ता, वो इतना झूठ भी नहीं बोला था, हम सब की तरह निकल गया था वो। कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, जो समय से पिट गया पीछे रह गया वो समय से आगे गए परमेश्वर को क्या पाएगा, वो तो भटकता ही रह जाएगा। हाँ, तो दोनों विचार हैं। वो योगी भी कह रहा जो आया है कि तुम कहते हो माता पिता भाई बहन बंधु बांधव को मारूं और साम्राज्य लूं। तब भगवान यहां समझा रहे हैं, हाँ पूर्व के उस में, कि ना तो तू किसी को मार रहा है ना तो कोई मरता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका, कि आत्मा तो अभेद्य है, इसे कोई मार नहीं सकता, इसे कोई क्लेश भी नहीं पहुंचा सकता, ये तो अजर अमर अविनाशी है, परम ब्रह्म है। तो अर्जुन यहां कौन किसको मार रहा है और कौन मरा हुआ है, तो इसलिए जो मर गए हैं ज्ञानी जन उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं और जो जीवित हैं उनके लिए भी वे शोक नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञानी जानता है सबका आत्मा सबके साथ है। तेरा उनके साथ निमित्त धर्म है, तू अपने धर्मों को पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ जी, होना अथवा ना होना तेरे नहीं उसके हाथ में है। तो जो उसके हाथ में उसके लिए तू चिंतित और दुखी हो तो तू ज्ञानी है अथवा मूर्ख है। जो नारायण चाहेंगे वही तो होगा, जो मेरा धर्म है जो मेरे कर्तव्य हैं परिवार के प्रति, हाँ घर संसार के प्रति, समाज के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, मैं अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से करूं किसी लोभ लालच से रहित होकर। लोभ आया तो ईमानदारी चली गई, मतलब आया तो ईमानदारी की हत्या हो गई। हाँ, तो नारायण यहां समझाते हैं कि तू उसके लिए शोक कर। अब यहां भगवान के सामने जो ये दो रूप रखे हैं, जिसको हमने विश और विषय से ही ये चर्चा उठाई है कि दो दरबार हैं, एक गोविंद का है और एक राजा मन का इंद्र का है। यदि मन के साथ हम रंगने लगेंगे, मन के साथ हम भटकने लगेंगे, तो हम आत्मा के साथ एकाग्रचित नहीं हो सकते, समाधि तप कोरी कल्पना हो सकती है। वस्त्र एक तपस्वी धारण करता है, तो टेलीविजन सीरियल का हीरो भी तो ये कपड़े पहनता है जब यही नाटक करके दिखाता है, हाँ? लेकिन क्या वो टीवी सीरियल का जो हीरो है, जो फिल्म दिखा रहा है, क्या वो तपस्वी होता है? हाँ हाँ, द्रौपदी जैसा पवित्र अभिनय करने वाली, हाँ, वो बंगाली जो नायिका है, जो भी उनका नाम है मेरे को ध्यान नहीं है, हाँ, कोई बता रहा था कि वो शराब पी रही थी, वो गाड़ी उलट दी उन्होंने। अब बताओ द्रौपदी जी शराब पिएंगे क्या? तो हाँ, वस्त्र पहन करके नाटक भी हो सकता है और वो वस्त्र महत्वहीन हो जाएगा। यदि मनोवृत्तियां आत्मा के साथ आकर पवित्र नहीं हुई है, गोपियां नहीं बनी है मेरी मनोवृत्तियां, तो मेरा गोविंद का भजन गाना बेमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि मन के अखाड़े में अप्सरा बन के नाच रही है, अपने सौंदर्य पर ही फूल रही है मेरी मनोवृत्तियां, अपने रूप रंग को सजाने में लगी हैं, तो उनका ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, वो तो सदा भटकते ही रहेंगी मनोवृत्तियां हम सबकी, हाँ? तो विश्व से भी बड़ा विषैला भाव है विषय, ये बड़ा भाई है उसका, ये और भारी हलाहल का काम करता है, और हम सिर्फ विषयों के लिए जीते हैं और सोचते हैं कि हमने बड़े अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। विषयी मन हमें अंधा बनाता है और बाकी काम हम गांधारी बन के अपनी आंख पे पट्टी बांध लेते हैं, और फिर सत्य को हम अपने ढंग से व्याख्या करने लगते हैं, परम झूठ को सत्य बनाने लगते हैं। तो यहां श्रीमद् भगवद गीता एक प्रैक्टिकल आचरण है हमारा। दोनों तस्वीर सामने रखो, वो जो सन्यास लेने आया है वो भी तो महाभारत लड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों जो योद्धा हैं, चाहे अर्जुन इतिहास में है अथवा सन्यास में है, दोनों ही स्वर्गारोहण चाहते हैं, ये मत भूलो। वो गद्दी के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, वो देवदत्त शंख बजा रहा है, राजदत्त शंख नहीं बजाता वो। इसलिए महाकवि का भाव हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि दो में से एक रास्ता है, और उसी को भगवान नारायण लीला अवतार धारण करके हम सबके हित में प्रकट कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र कुरु यज्ञों के कारण ही प्रसिद्ध हुआ है, न कि कुरु युद्ध के कारण, हाँ? तो भगवान समझाते हैं कि हे अर्जुन, जिनके लिए तू रोता है, दुख कर रहा है कि इनके बिना मैं राजसुख कैसे भोगूंगा, तो ये भी असत्य है। कोई भी समय ऐसा नहीं है जब ये राजा लोग नहीं थे, मैं नहीं था अथवा तू नहीं था, हाँ? इस श्लोकों में हम पढ़ते हैं आगे, हाँ, तो हर युग में हर काल में ये शरीर था, जीव रूप अर्जुन तू था और आत्मा रूप कृष्ण मैं था, और राजमाने ज्योतियां, ये विचार, ये युद्ध, ये लेन देन, ये आसक्त जगत और ये तपस्थलियां, ये भी थी। और आगे कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, इस सब को तू नहीं जानता है लेकिन मैं जानता हूं, हाँ, क्यों जानते हैं? कहते हैं कि जो पुरुष आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा जानता है वो कैसे किसको मारता है और कैसे किससे मरता है। जैसे वस्त्र बदलते हैं हम सब, हाँ आगे कहा ना, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी पुरानी देह का जो जीर्ण हो चुकी है उसका परित्याग कर नई देह को प्राप्त हो जाता है। इसी को हम आवागमन कहते हैं। न जाने कितने जन्म कितनी बार हम यूं ही भटकते रहते हैं। इसे हमने ऋग्वेद के पहले ऋषि में पढ़ा है कि एक बार हम जैसा ही कोई व्यक्ति जब अपने जीवन की सांसों को ढेर कर चुका था आसक्त जगत और झूठे धम्भ में, तथाकथित घर और गृहस्थी के रुपहले नाटकों में जो जीवन को अपने बर्बाद कर गया और अपने ही आंगन में शिला के जैसा पड़ा हुआ था, उसके घर में छूत वास कर गई थी और फिर उसके मित्र स्वजन सभी उसको उठाकर कंधे पर लादते हुए यही गाते हुए चल दिए थे, राम नाम सत्य है हरि का नाम सत्य है। वो गाते जा रहे थे कि सत्य वो राम वो हरि वो अंतर आत्मा है श्री कृष्ण है। यदि उसने इस शरीर का देह का परित्याग कर दिया तो इससे किसी का कोई संबंध नहीं रहता, सब कुछ निरर्थक और व्यर्थ हो जाता है। ले जाते हैं मुझे गाते हुए, और कहां लाते ले आए थे उसको, बियाबान शमशान में, और फिर ज्येष्ठ अषाढ़ की तपती दोपहरी सा धो धो कर जला था शरीर उसका, जिसको अप्सरा मानकर वो बड़े दंभ करता था, आज वो राख के भस्मी के कणों में छितरा रहा था। और उस बियाबान शमशान में उसे यूं ही जलता छोड़कर डूबते सूरज के साथ डूबता दिल लिए उदास चेहरे अपनी ही परछाइयों को लंबा करते झुके कंधों से लौट गए थे, और भटक रहा था जीव उस बियाबान में, गति गंतव्य और अभिव्यक्ति से शून्य होकर। तो क्या जीवन उसका समाप्त हो गया? नहीं, उसका पुराना वस्त्र जल गया था। उसे फिर एक नए वस्त्र की जरूरत थी। उसके सगे संबंधी और स्वजन तथा कथित उसे भूल सकते थे, लेकिन आत्मा कैसे भूलता और ये कुदरत कैसे भूलती उसको? पेड़ों के गर्भ में ज्योतियां जगमगाने लगीं, यज्ञ प्रज्वलित हो उठे, और अचानक हवाओं ने एक गीत उठाया, यदं दाहशुषे त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि। यत अंग, जिस अंग को दाहशुषे जलाते हैं, यज्ञ करते हैं, भस्म करते हैं, त्वम अग्ने, आप हे अग्ने, हे आत्मा, हे यज्ञ, भद्रं करिष्यसि, उसी का आप भद्र अर्थात शुभ करते हैं। तवेतत् सत्यम अंगिरा, तवेत माने आपके ही तत् उस सत्यम प्रकृति का अंगिरा वो अंग हो जाता है। वो गीत मुझ तक लौटा, तो मेरे तन की मट्टी मेरी भी भावनाओं से प्रेरित हो उन पेड़ों की ओर, गंदला पानी दुर्गंध बनी, अपवित्र अपावन बना वो जल जो मेरे तन की मट्टी से लिपटा हुआ था, जो राख राख थी, वो भी इसी आवाज के साथ उन पेड़ों पर आकर अर्पित होने लगे। एवा ही अस्य सूनरथा विरप्सी गो मती मही पक्वा शाखा नदाशुषी। यूं ऐसे ही मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए जब गोविंद श्री हरि उन पेड़ों के गर्भ में ज्योति बन करके, वे गोविंद, गो माने ज्योतियां, विंद माने प्रकट करने वाले, वे ज्योतियों को प्रकट करने वाले, वे गोवर्धनधारी ज्योतियों का वर्धन और धारण करने वाले, वे परम ज्योतिर्मय आत्मा जब यज्ञ होकर उन सभी पेड़ पौधों में प्रज्वलित हुए, तो मेरे तन की मट्टी एवा ही अस्य सूनरथा, ऐसे ही जब उसने उस मंगल गीत को सुना कि ये ज्वालाएं जिसे जलाती हैं उसी का भद्र कल्याण करती हैं और उसको उत्तरोत्तर उत्थान देती हुई जिस देह में यज्ञ करती हैं उसे उसका अंग बना लेती हैं, जब सुना मेरे भटकते हुए शरीर ने भी जो नालियों में बह रहा था वो लौट चला और उन्हीं वृक्षों पर, एवा ही अस्य सूनरथा, ऐसे ही जब उसने मंगल यज्ञों को मेरे भस्मी के कणों ने, मेरे अंगों ने सुना, तो विरक्षी गोमती मही उन नाना वृक्षों के पास ज्योतियों को प्राप्त होने के लिए मेरे तन की मट्टी उन पेड़ों को जा अर्पित हुई कि अब तो मेरा कोई सखा नहीं, कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, जिनके लिए मैंने जीवन का स्वर्ण छित्राया है, आज उनमें कोई भी तो मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं। गोविंद आप ही जानते हैं, आपकी ज्योतियां ही पहचानती हैं मुझको। काश क्षणों के रहते मैंने मनोवृत्तियों को अप्सरा न बनने दिया होता, मन के राह भटकने न दिया होता, ये जीव गोपी बनता। मनोवृत्तियां गोविंद के आगन में आते हैं, कृष्ण में गोपी चंदन बन के मिल जाते हैं और मेरा मन राधा बन कपूर की बाती की तरह, कपूर की ज्योति की तरह, उसी की ज्योतियों में लय एक हो जाता, तो आज ये नौबत तो ना आती। और फिर भी सहारा, पतित पावन नहीं दिया, गोविंद ने ही दिया। न मन इंद्र आया, न मनोवृत्तियां आई, न नाते रिश्तेदार आए, वो सब बड़े बौने थे, जाने वो कहां खो गए थे, कहीं दिखते भी तो ना थे। और मैंने जीवन के अमृत खोए हैं, मैंने पाप को दंभ पूर्वक जिया है कि मैं बहुत समझदार हूं। क्या बात है, तो एवा ही अस्य सूनरथा विरप्षी गोमती मही पक्वा शाखा नदाशुषी। और जब मेरी ही मट्टी उसकी ज्योतियों पर आके अर्पित हुई, वो माँ बाप मुझे भूले, मैं उनको भूला, बिसर गए सब अतीत के रिश्ते। इसीलिए तो कहता है कि उसको रे सन्यासी, किसे रोता है किसे गाता है, कल ये फिर न होंगे, चल अतीत की चिताओं को जला, नित्य आत्मा के साथ नित्य होने के लिए अपने अतीत को फूंक दे, गोविंद का हो जा, नहीं तो समय तेरी प्रतीक्षा नहीं करेगा। जो जीवन के इस महासमर में भटकेगा वो कोटि जन्म भटकता रहेगा, भटकता ही रहेगा, रह नहीं पाएगा। तो जब मेरे तन की बाटी ने उस भटकती राह को लिया था मन की, तो फिर लौटी थी, क्यों एक कृष्ण के अतिरिक्त और कौन है जो उबारे मुझे, राह दिखाए मुझको। तो जब उन ज्योतियों को अर्पित हुई मेरे तन की मट्टी, तो क्या हुआ, पक्वा शाखा न दाशुषी, पके फल बनाकर उसी ने तो हमें पेड़ों की शाखाओं पर लहला दिया, दुर्गंध सुगंध बनी, पतन से हम पुनः पावन हुए हैं। कृष्ण ना होते, ये ज्योतियां ना होती, तो ये अपावन पावन कैसे होता, इस पतित का उद्धार कैसे होता। और हम बार बार भूल जाते हैं इस सत्य को। यही बात गोविंद यहां कह रहे हैं कि ही अर्जुन, जो ज्ञानी जन है वे ना तो आसक्त होते हैं ना तो सम्मोहित होते हैं, ना किसी को लिपटाते हैं और ना किसी से लिपटते हैं। हम कहते हैं विरक्त हो जाओ, तो आप विरक्त होते हो किस से? सत्य से। कहा था विषयांध जगत में विरक्त हो, तो विरक्त हो गए श्री कृष्ण से, क्योंकि आसक्तियां बता रही हैं, आसक्त मन ढोल पीट रहा है कि मैं विरक्त हूं नारायण से और आसक्त हूं इस जगत में। हां, कैसी विचित्र बात है। यदि मन अप्सरा बनेगा, जब बुद्धि मेरी मनोवृत्तियां अप्सरा होंगी, तो गोविंद मेरे साथ नहीं होंगे। वस्त्र दोनों बदलेंगे, वो जो प्रभु की राह पर है, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियमन है कि पुराने वस्त्र योगी भी छोड़ेगा, तपस्वी भी बदलेगा और आसक्त भी बदलेगा। दोनों में भेद क्या रहेगा कि तुम्हारा आसक्त व्यक्ति का, हम जैसे किसी आसक्त का वस्त्र बदलना, वस्त्र बदलना कोई साधारण बात नहीं होगी। योगी सहज ही पुराने वस्त्र को उतारकर नया वस्त्र धारण कर लेगा, लेकिन आसक्त व्यक्ति तो मायाओं में वस्त्र नुचवा के आएगा, इसीलिए जब लौट के आएगा तो उसके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान आगे कह रहे हैं कि योगी का कभी भी तप नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जब कोई व्यक्ति वस्त्र बदलता है, आप लोग कपड़े बदलते हो, तो पुराने कपड़ों में जो आपका बटुआ सामान डायरी होती है उसको उठा करके, लेकिन अगर चौराहे पे कपड़े नुच गए हैं तो कहां है बटुआ, कहां है डायरी, अगली जे अगले वस्त्र में क्या डालोगी तुम। इसीलिए आसक्त और अनासक्त का आना जाना भी अलग अलग होता है। वो जो आत्मा से जुड़ गया है, वो योग के द्वारा प्रकट होगा, और वो जो आसक्त जगत में गया है, हाँ, वो आवागमन से ही लौटेगा। इसीलिए आपके घर में जब भी कोई किसी की मृत्यु हुई तो आपने 12 में एक दिन और जोड़कर क्या मनाई, 13, और जब भी घर में वो पैदा हुआ तो आपने 12 जन्मों की शुद्रता का प्रतीक 12 मनाया। कि भूल से भटक गया है फिर लौटा है, तो कम से कम 10-12 योनि तो ये भटक के आ ही रहा है। हाँ, राम जाने कोटि योनि भटक के आ रहा, लेकिन 12 तो मना ही लेंगे। तो दोनों का वस्त्र बदलना भी अलग है। दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों एक जैसे बोलते हैं, दोनों एक जैसे जीते भी हैं, लेकिन दोनों के जीने जीने का भेद है। एक आसक्त होकर विषयांध जगती में प्रभु को भुलाकर ईश्वर से विरक्त होकर जी रहा है, और दूसरा स्वयं को प्रभु का निमित्त मानता हुआ, दूसरा स्वयं को नारायण का निमित्त मानता हुआ, अपने कर्तव्यों को अनासक्त भाव से करता हुआ, गोविंद में ही आसक्त रहता हुआ जी रहा है। लेकिन दोनों एक जैसे दिखेंगे, दोनों एक जैसे दिखेंगे, पर दोनों की राहें अलग होंगी, दोनों के मंजिल में भी भेद होगा। तो यही बात गुरुजन उसकी संदेहों का निवारण कर रहे हैं जो वानप्रस्थ से संन्यास्त हो रहा है, और यहां भगवान गोविंद अर्जुन को समझा रहे हैं जो युद्ध से उपराम हो रहा है। ये दोनों मार्ग क्या है, ये श्रीमद् भागवत की कथा में बड़े सुंदर ढंग से दिखाया है कि एक ब्राह्मण देवता है। हाँ, थोड़ा सा कथा को ले लेते हैं, यहां संक्षेप में। एक ब्राह्मण देवता है, बड़े तपस्वी हैं, पुजारी हैं, हाँ, और बड़े ही योगी हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। और ये धुंधली जो है, जितना वो सरल और सहज है, ये उतनी छली और कपटी, झूठी और मकार है। वो हर बात में झूठ बोलती है, अगर सच बोलती है तो धोखे से उसके मुंह से निकल जाता है, वैसे वो चाहती नहीं है बोलना, हाँ कभी अनजाने में निकल जाए, वरना वो हर बात में कोई ना कोई पेंच जरूर लगाती है धुंधली। ब्राह्मण देवता निसंतान है, वे संतान की कामना करते हैं। तो एक बार एक तपस्वी आते हैं उनके चरणों में गिरकर, वो फूट फूट कर रोते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं निसंतान हूं, और कहते हैं कि एक संतान तो अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जिस जैसे मुझे प्रभु ने ये दे दिया है, मेरा भी धर्म है, मैं निमित्त रूप से एक ऐसे रूप को और पैदा करूं जो किसी भटकते जीव का आश्रय बने, घर बने ये शरीर उसका, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तपस्वी पसीज जाते हैं और उसको एक फल देते हैं, वो उसे एक फल देते हैं कि ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और वो गर्भवती होगी और उसको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता बहुत खुशी खुशी फल लेके आते हैं, पत्नी से कहते हैं इसको खा लो, एक तपस्वी ने दिया है, और इसको खाते ही नारायण की कृपा होगी और तू गर्भवती होगी, तुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उसने कहा हाँ हाँ मैं काम कर रही हूं, रखो मैं खा लूंगी। तो उसने सोचा कि ये ब्राह्मण तो सिर फिरा है, मेरे लिए मुसीबत लेके आ रहा है, हाँ ये ब्राह्मण तो सिर फिरा है, मेरे लिए मुसीबत लेके आ रहा है, 9 महीने गर्भ को झेलो, मेरी सारी फिगर खराब हो जाएगी, हाँ क्या क्या बोलते, हाँ शरीर विडोल हो जाएगा और जो पीड़ाएं भोगनी पड़ेंगी वो अलग से, और फिर उसे पालेगा कौन, ये तो अच्छी खासी मुसीबत है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि फल तो उठा के गाय को खिला दिया, आंगन में बधी गौ माता को खिला दिया फल, और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी, और उसकी बहन थी उसी के जैसी, उसके गर्भ था, तो उससे कहा जब तेरा बच्चा हो तो तू मुझे दे देना, मैं इसको इसका उसको बहला दूंगी। हाँ मैंने फिगर की बात कही तो आप लोग मुस्कुराने लगे। अभी मुझको एक साहब ने एक जोक सुनाया था, कहने लगे एक बंदरिया और एक हाथी जंगल में मिले, तो हाथी से बंदरिया ने पूछा कि तू तो बड़ा हट्टा कट्टा है, बहुत मोटा है, तेरी उम्र कितनी है। उसने कहा 2 साल। कहने 2 साल में तू इतना भारी भरकम हो गया। तो हाथी ने ऐंठ के कहा आई एम कंप्लान बॉय। उससे पूछा बंदरिया से तू कै साल की है, तो उसने कहा मैं 6 साल की हूं। बोले तू तो बड़ी छोटी सी दिखती है। बोली क्या बताएं, मेरी फिगर और स्किन ऐसी है कि मैं छोटी ही दिखती हूं। हाँ तो धुंधली की बात सुनाई थी हमने। हाँ हाँ फिगर की चिंता में नारायण भूल जाते हैं। हाँ गोविंद हरे, अरे गोविंद को याद करो, उसकी ज्योति चेहरे पे आएगी तो नित्य सौंदर्य पाओगे। और अगर मन सुंदर नहीं है तो कुरूपता को कोई मेकअप ढक नहीं सकता है, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, आपके लिए भी है। तो धुंधली ने क्या किया, अपनी बहन के यहां चली गई और जब उसके बच्चा वहीं कहने मैं वहीं रहूंगी, वो मेरी देखभाल करेगी, ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है। तो उससे समय के साथ उसकी बहन के जो बच्चा हुआ वो उसको गोद में लेके चल दी, इधर गौ माता के भी बच्चा हुआ, तो वो उसके कान बड़े लंबे थे, बाकी वो बालक मनुष्य का था, तो ब्राह्मण देवता ने उसको भी पाल लिया। और एक बच्चा जो वो लेके आई थी और दोनों का नामकरण हुआ, जो गाय से हुआ उसका नाम पड़ा गोकर्ण, और जो धुंधली जिसको अपना बेटा बनाकर लाई उसने उसका नाम रखा धुंधुकारी। गोकर्ण गौ माता की जैसा ही सरल है, सहज है, भोला है, निष्पाप है, अध्ययनशील है, वो हाँ गुरुकुल में पढ़ता रहा और फिर वो बनारस में ऊंची शिक्षा लेने के लिए वो बनारस को पिता से आशीर्वाद लेकर चला जाता है। धुंधुकारी लंपट है, आवारा है, झूठा है, चोर है, और वो माता पिता को भी सताता है, मारता पीटता है, हाँ, और उस घर का सामान बेच आता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, और ऐसे में ही वो गलत स्त्रियों का, वेश्याओं का भी संग करने लगता है। धुंधुकारी धुंधुकारी है, हाँ, कि चारों ओर पाप की ओर वो बढ़ता चला जाता है, और एक बार अधिक धन पाने के लिए वो राजा के यहाँ भी जाके चोरी कराता है, और राजा का धन वो धुंधुकारी चुरा लाता है। चोरी करके वो सारा धन धुंधुकारी उन वेश्याओं को देता है और बताता है कि मैंने राजा के यहां भी खजाने से चोरी करी है, तो वे डर जाती हैं कि अरे इसने तो आज सत्यानाश कर दिया, पकड़ा जाएगा, जब सैनिक इसे मारेंगे तो ये हमारा भी नाम ले देगा, तो साथ में हम सबको भी फंसना पड़ेगा, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, ये तो हाँ अभी तक तो ठीक है, दाएं बाएं चोरी करके लाता था, अब तो ये राजा के यहाँ जा पहुंचा है तो अब तो ही पकड़ा जरूर जाएगा। वो सब घबरा गए और सोचने लगी क्या करें। धुंधुकारी अपना सुरापान करके सो रहा था, तो सोते में ही उन्होंने योजना बनाई और उसको जलाकर मार डाला। धुंधुकारी मरा और प्रेत बन गया। उधर ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी धुंधली का भी धुंधुकारी की पीड़ाओं के कारण असमय मृत्यु हो गई, और धुंधुकारी यहां मारा गया, घर वीरान हो गया। अब प्रेत बनकर के धुंधुकारी सभी को सताने लगा, और प्रेत वो व्यक्ति कैसे नहीं बनेगा जो आज प्रभु में शांत होकर बैठना नहीं जानता, जो अतृप्तियों के पीछे भाग रहा है वो आज भी प्रेत है, तो मर के प्रेत कैसे नहीं होगा वो, आप बताओ मुझको। थर्मामीटर तुम्हारे पास है, अपने अपने भीतर लगाओ, टेम्परेचर मिल जाएगा कि हर समय तुम अतृप्तियों में, इच्छाओं में यदि भटक रहे हो, यदि प्रेतों की तरह तुम भटकना चाहते हो और अप्सराओं की तरह तुम खाली चमकना और दिखना चाहते हो, तो तुम में और धुंधुकारी में भेद क्या है, और तुम्हें धुंधुकारी बनना ही पड़ेगा। अपनी कमजोरियों को उभरते ही मारो यदि गोविंद की राह जाना है। इन्हें सहारा बनाओगे तो जीवन भी नष्ट होगा, तप भी जाएगा, सब कुछ तुम्हारा नष्ट होगा, और महापतित योनियों में, प्रेत योनियों में स्वयं भी महापीड़ित रहोगे और दूसरों की पीड़ा का कारण बनोगे। कहते हैं जो समय रहते नहीं चूकता फिर उसकी कोई सुबह नहीं होती, अंधेरों में ही भटकता है वो। इसको अच्छे से समझने की बात है। अब प्रेत बना धुंधुकारी सबको सता रहा है, क्योंकि तुम प्रेत बन के भटकते रहे हो, एक जगह तुमने टिकना नहीं चाहा, यहां ये है तो वहां वो मिल जाए, ये मिल गया है तो ये बेकार है, अब दूसरा मिले, और जो यूं भटकते रहते हैं वो केवल भटकते रहते हैं, और उनके गोदी में पाप और प्रेतावस्था के अतिरिक्त और कोई श्रीफल नहीं आता, इसी फल को खाने के लिए वो प्रेत योनियों में चले जाते हैं। इसीलिए कहा है कि जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम में रहिए मस्त रहिए। आगे की कल्पना करो, आगे की मंगल कामना करो, लेकिन उसे भूख अतृप्ति मत बनाओ, नहीं प्रेतावस्था को चले जाओगे और महाविनाश होगा। जैसे रखे तैसे रहेंगे, न किसी को सताएंगे न किसी को पीड़ा देंगे, क्योंकि आज किसी को सताया और पीड़ा दी तो कल मुझे प्रेतावस्था में जाके इसी को दोहराना होगा। जो रिहर्सल करोगे मंच पर वही अभिनय मिलेगा। जो मन में भी दूसरों के लिए कलुष रखते हैं, कपट रखते हैं, उनके सारे पूजा पाठ उन्हें प्रेतावस्था में ही ले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मन को पहले धो डालो, ये मेरा कमजोरियों से लिपटना, अपने शरीर को कमजोर करना है, अपने मन को, संकल्पों को तोड़ना है, और टूटे संकल्प वाला व्यक्ति धुंधुकारी ही बनेगा। टूटे संकल्पों वाला व्यक्ति धुंधुकारी ही बनेगा। इसलिए संकल्पों को कभी नष्ट मत होने दो, कि संकल्पों के साथ जीना है, संकल्पों के साथ सुखपूर्वक मरने को भी तैयार रहना है। मुस्कुरा के मरेंगे लेकिन संकल्प की, अपने संकल्प की हत्या नहीं होने देंगे। आज तो हम बात बात में झूठ बोलते हैं, संकल्प है ही नहीं हमारे पास। और एक समय था कि जबान की खातिर वो जीवन दे देते थे लेकिन जबान नहीं हारते थे, और आज तो जबान सिवाय कपट के कुछ गाती नहीं है। सोचो कि कितने कमजोर जिंदगी जीते हो तुम, इतनी कायर जिंदगी है हमारी। आप कहते हो कि स्वामी जी जगत को जीने के लिए कुछ झूठ कपट तो करना ही पड़ता है। मैं कहता हूं शायद ठीक कह रहे हो भाई। मैंने एक आदमी को देखा, वो नदी पे बाल्टी लेके गया, वो दाएं बाएं बड़ी देर तक देखता रहा, फिर झाड़ियों के पीछे उसने झांक के देखा कि यहां कोई छिपा तो नहीं है, और फिर झट से पानी उठाया और भाग गया, चोरी करके पानी ले गया। तो रास्ते में एक संत मिले, उसने कहा पगले ये सब क्या कर रहा है, चला आप बताना मत किसी को, पानी चुरा के भाग रहा हूं। बोले इस नदी ने कब कहा कि तू पानी ना ले जा, किसने तुझसे कहा कि जिसकी चोरी करना जरूरी है। जैसा बर्तन है हर कोई भरता है, तू भी भरेगा। तो मुकद्दर की नदी से जितना बर्तन होगा उतना ही तो भर पाओगे। चाहे चूड़ी से भरो, चाहे झूठ से भरो, चाहे कपट से भरो, चाहे लोभ से भरो, और चाहे संकल्पों से, नदी से प्रार्थना करके कृपा पूर्वक पाओ और उसका आशीर्वाद भी जल के साथ लाओ, मर्जी तुम्हारी है। आगे एक बूंद नहीं मिलेगी चाहे जितने पाप कर लो, क्योंकि वो देगा तभी तो मिलेगा, कैसे पाओगे। ये जानते हुए भी झूठ बोलते हैं, ये जानते हुए भी कपट करते हैं, ये जानते हुए भेदभाव करते हैं, और ये जानते हुए भी हम डरते हैं कि कोई हमारा हिस्सा ना मार ले। तो मेरी प्रभु में नहीं कपटी मन में आस्था है, और कपटी मन तो मुझे प्रेतावस्था ही देगा। बोलो। और कमजोर व्यक्ति को ईश्वर की राह नहीं मिलती, जिसके टूटे संकल्प हैं उसकी मालाएं नाटक भर रह जाती है। अब प्रेत बना धुंधुकारी सबको सता रहा है। जब लौट के आए गोकर्ण बनारस से और देखा वीरान घर सब खंडित पड़ा है, भैया धुंधुकारी भी नहीं है, गोकर्ण चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, लोगों से जाके पूछा तो बताया, उन्होंने बताया कि तुम्हारे माता पिता धुंधुकारी के कारण ही मरे, और धुंधुकारी को भी किसी ने जला के जिंदा मार डाला। धुंधुकारी प्रीत हो गया है। जब वो पहुंचे घर में तो धुंधुकारी उनके सामने भी आकर रूप भरने लगा, गोकर्ण को भी सताने लगा। तो विद्वान गोकर्ण ने, धर्मात्मा गोकर्ण ने कहा कि रे कौन है तू प्रेत से? कहा मैं तेरा भाई धुंधुकारी हूं, मैं बहुत पीड़ा में हूं, बहुत कष्ट में हूं, तू मेरा उद्धार करा दे। तो कहा तेरा उद्धार कैसे होगा? तो उसने कहा भागवत सप्ताह करा, जो आजकल आप लोग कराते हैं किसी के मरने पे। कहा भागवत सप्ताह करा, तो बोला ठीक है। उसने सारे भागवत सप्ताह के लिए सब विद्वानों को बुलाया, बनारस से भी सब लोग गए, वाराणसी से विद्वान गए, तपस्वी गए, सब लोगों को उसने बुलाया और उसने कहा कि घड़े में पानी भर के रख और कहा सात गांठ का एक बांस खड़ा कर दे। गोकर्ण ने ऐसे ही किया। उसने कहा मैं कैसे जानूंगा कि मेरा उद्धार हुआ? कहा जब जब एक एक गांठ टूटेगी समझना मेरा एक एक उद्धार हो रहा है, और जब सात गांठ का बांस टूट जाएगी, सातों गांठें, तो समझ लेना कि मेरा उद्धार हो गया है। लेकिन मैं जब जाऊंगा तो ये घड़ा फट जाएगा, तो ये घड़ा बता देगा कि मैं चला गया हूं। और फिर उसने भागवत कथा कराई। ये भागवत की पूर्व कथा है, इसके बिना श्रीमद् भागवत का हम आरंभ नहीं करते हैं। हाँ, पहले भक्ति की कथा और फिर गोकर्ण की कथा करते हैं, धुंधुकारी। लेकिन ये कथा तुम्हारी है, सप्त वासनाएं ही सात गांठ का बांस है। यज्ञोपवीत पर सात गांठें पड़ी हैं, तुमने संकल्प लिया था इन सातों को गांठ बांध करके रखूंगा, इन्हें जीवन में खुलने नहीं दूंगा, और उन्हीं के लिए जियो तुम। काम क्रोध मोह मद मत्सर लोग विषय वासना असत्य ज्ञान, यही तो गांठे हैं तुम्हारी, यही सात गांठे हैं, यही सात गांठ का बांस है जहां तुम्हें धुंधुकारी बनके बंधना पड़ेगा। और फिर कोई गोकर्ण ही होगा जो उद्धार कर पाएगा तुम्हारा। गो माने ज्योतियां, जो ज्योतियों को ही अर्थात भक्ति रस को ही अपने कानों में निरंतर अपने कानों को सींचता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोकर्ण। जो ईश्वर का भक्त निमित्त होकर जीता है वो गोकर्ण है, और जो धुंधली मनोवृत्तियों के साथ जुड़ता है वो धुंधुकारी होता है, और फिर विषय वासनाओं में फंसता हुआ और अंत में अकाल मृत्यु को जाता है। उम्र बाकी है और पहले ही वो जला दिया जाता है। अकाल मृत्यु जो हो गई उम्र से पहले, धुंधुकारी जल जो गया। हाँ, अपनी ही कुवृत्तियों के श्राप खाता हुआ बीच उम्र में चल दिया, धुंधुकारी बन गया। वो हम सब होते हैं। जो विषय वासनाओं के धुंधलके में धुंधले हैं वे सब धुंधुकारी ही तो है। बोलो धुंधुकारी बनना के जीना कि गोकर्ण बन के जीना है? तो आज भी जिनके मन में भूख है, जो अतृप्त है, जो बारंबार भटक रहे हैं, जो आत्मा में तृप्त नहीं है, वो सारे के सारे धुंधुकारी अवस्था को जा रहे हैं। जो हर जगह थोथे मिथ्या अभिमान सम्मान के लिए झूठ और कपट के स्वांग भरते हैं, नारद बंदर बना है और चाहता है विश्व मोहिनी मुझे मिल जाए, जो यही किया करते हैं वे भी धुंधुकारी होते हैं। सबसे परे हटके ज्ञानी जन, जेही विधि राखे राम ताई, यहां बिठा दिया यहां सेवा करेंगे, इच्छा उससे हटके नहीं करनी है। कि जो सबको भीख दे रहा है, जो सबको सौभाग्य दे रहा है, उनसे हम सौभाग्य की इच्छा करें? भिखमंगों से भीख मांगेंगे ना? पिता देगा चाहे जिसे निमित्त बनाएगा। और तपस्वियों के आश्रम चेलों और चंदों पर नहीं, प्रभु की कृपा से चलते हैं। ऐसे तप स्थान ही प्रभु के स्थान होते हैं। जो स्वयं अपनी मनोवृत्तियों को रोक नहीं पाए, जो अतृप्तियों को पर अंकुश नहीं लगा पाए, ऐसे तथा कथित तपस्वी और ऋषि भी फिल्मी हाँ एक्टरों की तरह ही तो कपड़ा पहने हैं, क्योंकि आस्था यदि नारायण में है तो भटकने की क्या जरूरत, जैसे रखेगा रहना लेंगे। और नदी तो भाग्य की है, जल तो उसी से लेना है। जो अपने संकल्पों को तोड़ करके अपनी मनोवृत्तियों को धुंधलना करने लगता है, अंधेरों और धुंधलकों में भटकने लगता है, वो जीता हुआ धुंधुकारी है, मरकर भी धुंधुकारी है, प्रेत है वो। हमारे सामने दो रास्ते हैं कि ज्योतियों के रास्ते में जाएं, कि गोविंद जैसे रखोगे रहेंगे, अब किसी के साथ उलझेंगे नहीं। नारायण आपकी इच्छा होगी तो होगा, नहीं होगी तो क्यों होगा। ये शरीर आपका शबरी के राम बन के आप मेरे जूठे अन्न को रक्त में बदलते हैं, तो फिर मैं और किसी से इच्छा क्यों करूं। आपका धाम है, आपका स्थान है, जो आपकी कृपा के पात्र होंगे वे सहयोग करेंगे, तो आप ही की दया से करेंगे। आपसे हट के हम और कोई कामना नहीं करेंगे। आदि काल से सनातन धर्म में यही मर्यादा चली आ रही है, लेकिन गुलामे के अंतरालों में यहां उत्पन्न होते नए संप्रदायों ने इसे व्यवसाय बना लिया कि वो धंधा नहीं चला तो ये चला लेंगे। ना, ये धंधा नहीं चला रहे हैं, कोटि कोटि कोटि योनियों को अर्जित करने के लिए, पाप योनियों को आप बहुत सारा सौभाग्य बटोर रहे हैं। इसे सौभाग्य कहोगे अथवा दुर्भाग्य कहोगे कि गोविंद छूट जाएंगे, असंख्य योनियां जरूर तुम कमा लोगे, भटकती हुई पतित योनियां। हाँ, आखिर कुछ तो प्रॉफिट होगा ना। तो यहां यही कहा है, आज की ऋचा भी लेने कहीं, हाँ, जो आपने ऋग्वेद ब्लैक बोर्ड से ली है, ऋग्वेद में है। हम लोग एक एक ऋचा इस कथा महाकाव्य के साथ चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि जिसने वेद का अमृत है ये बीज है, और महाभारत एक वाटिका है, इसी के बीजों से उगे वो पेड़ और फल है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, सदसापतिम सदसापतिम अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य कामयम सनिमेदा मयाशिषम। क्या कह रहे हैं कि सदसा, सदसा माने कि जो सब में व्याप्त है। हाँ, सद शब्द से ही सदन बनता है ना, अपने घर के आगे आप क्या लिखते हो, तो जो हर घर में बैठा है। हाँ, सदसा पतिम, और उस हर घर का अधिपति है जो, कौन है वो, मेरा आत्मा है, गोविंद है। क्योंकि घर ईंट पत्थरों के नहीं होते हैं, जिस घर में जीव रहता है वो शरीर ही घर होता है। तो कहा सदसा पतिम कि सचराचर में प्रत्येक घर के अधिपति ही आत्मा अद्भुतम। अब यहां अद्भुतम का अर्थ, अद्भुत का अर्थ आप लोगों ने विलक्षण लगाया है, आश्चर्यजनक। अद धातु से होता है खाना, है ना, और भूत और भूत शब्द का अर्थ होता है जीव। हाँ, ओम अप सरपंतु ये भूता ते भूता भूमि संस्थिता, हाँ मंत्र पढ़ते हो ना, हे भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञा। तो कहा सदसापतिम अद्भुतम, अद्भुतम अद्भुतम जो शब्द है ये महाशिव के लिए अथवा प्रलय की अग्नियों के लिए आया है, कि संपूर्ण सचराचर का भक्षण करने वाली, जीव मात्र को अपने में मिलाने वाली, और उसको है ना प्रियम, और उसका अतिशय प्रिय करने वाली सचराचर का। हाँ, इंद्रस्य अपनी ही अग्नियों के द्वारा कामयम संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति को देने वाली ब्रह्म ज्वालाओं से और आत्मा से कह रहा हूं मैं इस ऋचा में, सदसह पतिम अद्भुतम। हाँ, अद्भुतम को तुम ऋग्वेद में पहले जो हमारे ऋषि मधुचंदा हैं उन्होंने अद्भुतम की है ना किया ना, अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया धिष्णया वनतम गिरा। अश्विना हे ब्रह्म ज्वाला हे ब्रह्म अग्नि, पुरुदंससा असंख्य शूलों को धारण करने वाली, असंख्य लपटों को लपलपाने वाली, ऐ मेरे अंतर में प्रज्वलित यज्ञ की ज्वालाओ हे ब्रह्म अग्नियो, अश्विना पुरुदंससा नरा कि हे नरा हे नारायणी हे ज्वाला, अश्विना पुरुदंससा। हाँ, अश्विन कहते हैं सूर्य को, आत्मा को। हाँ, आत्मा माने सूर्य है हाँ ना, और अश्विना कहा सूर्य की रश्मियों को, ब्रह्म अग्नियों को, ज्वालाओं को। तो कहा अश्विना पुरुदंससा कि ये ब्रह्म ज्वाला असंख्य शूलों को, ज्योतियों को धारण करने वाली, द्रवत पानी लप लपाती हुई जिह्वाओं वाली। जरा प्रलय की अग्नियों की कल्पना करो तो लपटे ही तो जिह्वाएं हैं ना, तो द्रवत पानी शुभस्पति और संपूर्ण शुभत्व को देने वाले, पूर्व भुजा चनस्यतम असंख्य मुखों से संपूर्ण सचराचर का भक्षण करने वाली, क्योंकि जब तक जो तुझमें नहीं समाएगा वो नया जन्म कैसे पाएगा। अद्भुतम, यहां अद्भुतम का अर्थ आप लोग विलक्षण लगा, क्योंकि पता नहीं कैसे एक ही अमर कोश है लेकिन शब्दों के अर्थ के अनर्थ हो गए हैं, है ना। अद्भुत का अर्थ विलक्षण नहीं होता है, आश्चर्यजनक नहीं होता है। अद माने खाना, अधातु है ना, कि जीव मात्र को ग्रहण करने वाले और पुनः अपने गर्भ से उत्पन्न करने वाली ब्रह्म अग्नियों को हम क्या कहते हैं, अद्भुतम। तो कहा हाँ, तो अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया धिष्णया वनतम गिरा। हाँ, ये ब्रह्म अग्नियों की स्तुति हमने करी और उनके सामने हमने एक बात और भी कही थी कि तुम्हारे द्वारा ही तो परमेश्वर को भी जब लीला रूप धारण करता है तब उनको भी तो, नारायण को भी तो जब देह लेनी होती है हाँ, तो वो तुम्हारी स्तुति करते हैं। अश्विना पुरुदंससा नरा शवीर आया दिया कि हे ब्रह्म ज्वाला असंख्य मुखों वाली, तुझको है ना प्रलय का वो भी आवाहन करते हैं, वे भी तो रूप मांगते हैं। और उसी सूत्र के समापन में हमने कहा था कि पावका न सरस्वती वाजे भीर वाजिनी वती यज्ञम वस्तु धिया वसु, पावका न सरस्वती कि हे मां हे अंबा, पावक अर्थात अग्नि होकर, ना माने हमारी, पावका ना सरस्वती कि हे ब्रह्म ज्वाला हमारे अंतर की अग्नि होकर, वाजे भीर वाजिनी वती यज्ञों के द्वारा तुम्ही तो हो जो निरंतर हमारा बाजीकरण करती हो। कैसे करती हो कि ये शरीर मेरा मट्टी का ढेला था, पानी में जाता था घुल जाता था। हाँ, जल में मट्टी गई तो क्या होती है, बुर जाती है। लेकिन इसी मट्टी के ढेले को का जब तूने बाजीकरण किया, अपने ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ किया, तो मैं पुष्ट देह का शरीर बन बैठा। और ये शरीर जल में जाता है कि लोल करता है, परमानंदित होता है, घुलता नहीं है। तो ये तेरी ही कृपा से तो ये शरीर भस्मी के कणों से पुष्ट देह बना है। हाँ, तो पावका न सरस्वती वाजे भीर वाजिनी वती यज्ञों के द्वारा मुझे निरंतर पुष्ट करने वाली मेरे ही अंतर की अग्नियों ब्रह्म ज्वालाओं, क्योंकि बाहर से नहीं मैं भीतर से पुष्ट होता हूं। यज्ञम वस्तु एक बार फिर मुझे संपूर्ण अपनी ज्वालाओं में लो, ग्रहण करो और मां पुनः इसका यज्ञ करो और इस बार मुझे दूसरा रूप कौन सा दो, दिया वसु, वसु माने अग्नि, दिया माने धारण करने वाला, क्या मैं अग्नियों को धारण करने वाला बनूं, जैसे जल में आज नहाता हूं कल लपटों में नृत्य हो मेरा, मुझे वो देव लोनी दो, वो अनंत अवस्था दो। हाँ, तू ब्रह्म ज्वालाओं को कहा अद्भुतम सदस्पतिम अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम, और ब्रह्म ज्वालाओं के द्वारा ही तुम हम सब की कामनाओं को पूरी करती हो। आज यदि आत्मा यज्ञ ना करे, मेरे अंतर की अग्नियां ज्वालाएं शांत हो जाएं, प्रज्वलित ना हो, तो सात्विक भोजन भी मुझे मृत्यु ही देगा, मैं मर जाऊंगा। मेरा जीवन ना तो बैंक के खातों से चलता है, न पड़ोसियों रिश्तेदारों के सहयोग से मैं सांस ले पाता हूं, हर सांस हर क्षण आज भी तो इन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं से पाता हूं। जब भी अज्ञानी हूं, ज्ञान से रहित हूं, तो दाएं बाएं घरों की खिड़कियों को झांकता हूं, दूसरों से सहारे मांगता हूं जब हो जाता हूं कमजोर, तो और जब जब सुधि ज्ञान की आती है तो अपनी ही आत्मा में फिर सशक्त होता हूं। ब्रह्म दंड है, आत्मा ही लाठी है। हाँ, ब्रह्म दंड का अर्थ क्या है, वो डंडा उठाना नहीं होता है। ब्रह्म माने आत्मा और दंडी माने लाठी। आत्मा के सहारे जीने वाले को हम वैदिक संस्कृत में क्या कहते हैं, ब्रह्म दंडी। हाँ, हाँ, न कि काष्ट दंडी, नहीं कहा है। हाँ, हाँ, अक्सर आप लोग दंडे झंडे से समझ लेते हैं कि ये तो दंडी स्वामी है, बाकी पता नहीं ना। जो आत्मा को ही सब कुछ मान के जी रहा है, ब्रह्मदंडी है वो, आत्मदंडी है वो। हाँ, तो ये कहा प्रियम इंद्रस्य कामेन सनिम, कि मेरा सारा जीवन, हम सबका जीवन आपकी पूजा अर्चन वंदन अर्पण और ही तो है, तो सनिम आज अर्पित हो रहे हैं, वंदना करते हैं हम सब आपके। हम सब किसको कह रहे हैं, अपने ही अंतरात्मा को, ब्रह्म ज्वालाओं को, जो राधा है, जो सरस्वती है, राध माने ज्योति, जो राधा है, जो ज्योतियों को प्रदान करने वाली है, और जो गोविंद है, जो मेरा अंतरात्मा है, यही तो जोड़ी है जो सब में व्याप्त है। तो कहा सनिम मेधा मया, क्या आज मेरे मेध को, मेरी बुद्धि को, विवेक को, माया माने हमारी, मेधा माने बुद्धि को, शीशम अपनी ज्योतियों से सींच दो, कि फिर संकल्प खंडित ना हो हमारे, फिर संदेहों के भ्रमजाल में ना फंस जाए हम, और हम खाली विषांत जिंदगी में तथा कथित चौधरी बनकर भटकते रहें और भूल जाएं कि समय की, काल की गंगा मुझे छू छू कर निकल रही है, हर क्षण जा रहा है, उम्र घट रही है, और तू अभी तक जागा नहीं है। तुझे जागना था, तुझे तपना था, तुझे एक दिशा लेनी थी, एक गंतव्य को खोजना था, उम्र सारी चली गई है और तू जागा नहीं है। तूने अपने को खोजना और पाना नहीं चाहा, तूने स्वयं को पढ़ना और पहचानना नहीं चाहे। अरे अब नहीं जागेगा तो कोटि जन्म भटकेगा। क्या तुझे जीवन के क्षणों का मूल्य पता नहीं है, तू उन्हें मूल्यवान नहीं मानता है, जो फिर फिर उसी पाप में लौट लौट जाता है। तू कितनी विचित्र बात है हमारी, जानते हुए भी हम अज्ञानी बनना चाहते हैं, जानते हुए भी हम अनजान बनना चाहते हैं, और अपने को धोखा देने के लिए, अपने खंडित संकल्पों को ढकने के लिए, शर्म को हटा कि शर्मसार होकर के अपने को छिपाने के लिए, मुखौटा लगाने के लिए हम कहते हैं स्वामी जी घर गृहस्थी के लिए सब कुछ करना पड़ता। मैं पूछता हूं क्यों करना पड़ता है, मुझे बताओ क्यों करना पड़ता। 10 इंद्रियों को 10वीं बना करके रावण बन के ही तुम कहते हो कि संसार को जिया जा सकता है, लंका बनाई जा सकती है। तो मैं पूछता हूं क्या महाराज दशरथ कंगाल है, तुझे झूठ और कपट क्यों करने हैं, क्या दशरथ कंगाल हैं? क्या उनके पास ऐश्वर्य नहीं है? अरे रामायण में दो राजा दिखा रहा हूं, एक जो देवता जिसकी पूजा करते हैं, देवता जिसको अपने सीने से लगाते हैं, अपनी देव सेना का सेनापति बनाते हैं, वो दशरथ भी तो है, और एक जो देव निंदित है, देवता जिससे घृणा करते हैं, देवता जिसको मिटाना चाहते हैं और जिसके लिए प्रभु स्वयं मिटाने को आते हैं, तो वही रावण क्यों बनना चाहता है? मैं पूछता हूं आपसे, बोलो बोलो, सुनने के बाद भी फिर क्यों भटकते हो? अपने मन निर्मल क्यों नहीं करते हो? ये झूठ, ये कपट, ये दंभ हमारे कब जाएंगे? हम कब जीतेंगे? क्योंकि कपटी मन तो एक घर भी नहीं बख्शता, जबकि डायन भी ढाई घर छोड़ती है। उससे भी नीचे बनकर जाकर जिएंगे हम, तो हम नारायण को कैसे, कब और कहां पाएंगे? तो कहता है, सनिमेदा मया आशीषम, कहे मेरे अंतर के देवता, हे मेरे आत्मा, हे यज्ञ, हे घटघटवासी, हे श्री कृष्ण, हम अर्पित होते हैं, हमारी वंदना है, हमारी प्रार्थना है कि माया हमारे मेधा बुद्धि को, विवेक को, शिशम अपनी ज्योतियों से भर दो कि फिर पाप प्रवेश न पाए। मेधा माया शिशम, हमने ग्रंथों में भी पढ़ा है, टीवी सीरियल भी आ रहे हैं, ब्रह्मा कहते हैं मैं किसी को मोक्ष नहीं दे सकता, और कोई वर मांग लो मोक्ष नहीं दे सकता, मेरा अधिकार से बाहर है। कौन दे सकता है? अरे तेरा अंतरात्मा तुझे मोक्ष दे सकता है, वो गोविंद है, और उसको नहीं पहचानते कि ये शरीर रथ है, 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव अर्जुन है, यज्ञोपवीत गांडीव है, और मेरा आत्मा श्री कृष्ण है, सारथी है, जो आज भी सांस और धड़कन से इस रथ को चला रहा। ठीक ऐसे ही हम सब एक महाभारत में समाये हुए हैं, हमारे शरीर का एक एक कोष युद्ध में मायाओं के साथ, ग्रेविटीज के साथ लड़ रहा है। एक कोष टूटा, एक सैनिक मारा गया, रोज मरते हैं हजारों हजारों सैनिक मेरे शरीर पर, मेरे ही सैनिक, मेरे ही कोष, जो मेरा ही रूप है, वो रोज मर रहे हैं, और तभी भोजन से नए सेनाएं बन रही हैं, आत्मा श्री कृष्ण बना रहे हैं, और दोबारा से वो सैनिक आके खड़े हो जाते हैं। इसीलिए अगली सांस है, जीवन का अगला क्षण है, तो कहीं आराम से नहीं बैठा हुआ है। जहां जहां तू लेटा है वहां भी शरीर संघर्ष कर रहा है, क्या कि महारथी तो सो गया है, सेनाएं जूझ रही हैं। कैसी विचित्र है बात है, कैसी विडंबना है। मेरी ही कहानी मुझ तक लौटती है इतने मनोरम ग्रंथ के रूप में, मैं खाली पाठ कर लेना चाहता हूं, भगवान को ठग लेना चाहता हूं, मैं इस अमृत को पी करके इसका अनुसरण नहीं करना चाहता, जागना नहीं चाहता हूं मैं। वेद भी वही बात करते हैं जो ये महा ग्रंथ कर रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से प्रकट है, और जिसे एक अनुपम संत ने, जो हमारे धर्म की ध्वजा है, भगवान वेदव्यास ने प्रकट किया है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब उन्हीं की संतान हैं, हम सब भारत हैं, हमारे पूर्वज हमारे लिए चश्मे ही नहीं दूरबीनें रख गए हैं कि कहीं हम अंधे ना हो जाएं, हम देख ना पाए, रखा है, लेकिन हमें थोड़ी देर दिखता है, फिर उसके बाद फिर हम गांधारी की पट्टी बांध लेते हैं। क्या लीला है हमारी, हम सब पूछे अपने आप से कि इतने खंडित संकल्प लेकर तू कहां जाएगा और क्या पाएगा बेटा? उम्र बीत गई मनुष्य की योनि में आए हुए, और एक दिन भी तो तू मनुष्य बन के जी ना पाया, ह्यूमन रियलाइज्ड इज ह्यूमन, मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्यत्व को पा गया हो, समझ गया हो और जी रहा हो। हमसे अच्छे पशु जी रहे हैं, कुत्ते को ही ले लो, हाँ, उसे न बेटा बेटी की शादी की चिंता है, ना उसके पास ईगो है, ना दंभ है, ना उसको मकान दुकान चाहिए, ना सेल टैक्स इनकम टैक्स में फंसा हुआ है, और जितनी मस्ती से कुत्ता जी रहा है उतना ही घटिया निम्नतम स्तर पर आज मनुष्य जी रहा है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य ही जो नहीं रहा है, वो जानता ही नहीं है कि ये देव दुर्लभ योनि है, और वो जानता ही नहीं है, जानेगा तभी तो देव दुर्लभ योनि का को देवता बन के जिएगा, जिसको देवता तरसते हैं उस योनि में आए हुए हो और प्रेत लीला कर रहे हैं हम सब, और हम है कि जागना नहीं चाहते, फिर वही दुर्गंध है, फिर वही गंदगी है, फिर उन्हीं आसक्तियों में फंसे पड़े हैं, वही झूठी चौधराहट है, दूसरों को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति है, बस भगवान को भी गाली देने को मन करता है, बस यही सब कुछ है। तो आज ये महाकाव्य हमारे सामने खड़ा है और गोविंद इसी को दिखा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये आत्मा अव्यक्त है, ये इस शब्द को समझो, बार बार पूछते हो स्वामी जी वो आज्ञा चक्र में भ्रिकुटी में या दीवार पे बिंदु बना के ध्यान करें तो कैसा होगा, हाँ पंचमकारी बन जाएं तो कैसा होगा, भाई मालूम नहीं कैसा होगा, लेकिन आत्मा तो नहीं मिलेगी, आत्मा क्या है, अव्यक्त है। और उसी भीतर जाकर ही पाया जा सकता है, जो दशरथ है वही पा सकता है राम को। तुम इंद्रियों की साधना कर रहे हो और चाहते हो कि तुम उस तक पहुंच जाओ, नहीं, उससे परे भटकने जा रहे हो तुम, जो अव्यक्त है, जिसे पांचों संज्ञा के पांचों तन्मात्राओं द्वारा नहीं पाया जा सकता है, वो आत्मा है, ना रूप से ना गंध से, हाँ है ना, रूप रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये पांच है, जो इन पांचों से परे है। तो अर्जुन को भी युधिष्ठिर को भी यदि ईश्वर को अर्जुन को भी पहचानना है तो द्रौपदी के पांचों बेटों को वाही जगत में मरना पड़ेगा। कौन मारेगा? अश्वत्थामा मारेगा, जो माया है वही मारेगी। जो इन तन्मात्राओं से बाहर बाहर भाग रहा है वो ईश्वर क्या पाएगा? इनसे भी विरक्त होकर जब वो भीतर आएगा तभी तो दिखेगा कि वो सारथी शरीर रथ को रोम रोम चला रहा है, प्रतीक्षण चला रहा है। ये आत्मा अव्यक्त है, अदृश्य है, इसे देखा नहीं जा सकता। ये पांचों प्रकार से परे है तो इसकी परे की साधना ही इसे पाती है। भीतर जा, साध अपने आप को। साधना का अर्थ कोई भगवान की पूजा अर्चना भर नहीं है, साधना का अर्थ है अपनी संपूर्ण तन्मात्राओं को और संज्ञाओं को साध करके मन को निर्मल करते हुए आत्मा की ओर झुकते चले जाना, ये साधना है। उस अव्यक्त को हम व्यक्त करते हैं मूर्ति के रूप में, क्यों करते हैं? किस मूर्ति इसको अपने भीतर बिठा रहने हमसे, आत्मा को ही, अपने आत्मा को ही एक श्री कृष्ण का रूप दे, राम का रूप दे, ब्रह्मा विष्णु चाहे जो रूप दे, सरस्वती का रूप दे, लक्ष्मी जी का रूप, एक रूप दे। पहले बाहर उस मूर्ति को ध्यान में बसा और फिर ध्यानस्थ होकर इस मूर्ति को आत्मा को पहना दे, हाँ, और इसको पहना दे और फिर इस मूर्ति को सांचा बना ले, अपने भीतर आत्मा को यही रूप देकर आत्मा रूपी मूर्ति में अपने को ढालता चल, तो महाभारत हम जीत लेंगे, तेरा स्वर्गारोहण आरंभ हो जाएगा। बाहर ही बाहर भटकता रहा तो तू कुछ नहीं पाएगा, सिर्फ भटकता रह जाएगा। ये आत्मा, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अचिंत्य है, ये आत्मा विकार रहित है। हाँ, इससे उपर्युक्त जानकर शोक करने के योग्य तू नहीं है। तुम जरूर शोक करो, तुम रो उसके लिए जो तुमको छोड़ के चले गए, मर गए हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम उनको लाए थे? लाए थे क्या? तो जिसे तुम नहीं लाए थे, जिसे लाने और ले जाने वाला कोई और था, तो तुम उनके लिए शोक क्यों कर रहे थे? वही भगवान यहां अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू दुखी क्यों हो रहा है? ये जीवन एक महासमर है और हम सब अर्जुन हैं। हम लेटे हैं तो, बैठे हैं तो, सोए हैं तो, हम झूठ और कपड़ में भी जी रहे हैं तो, हमारा शरीर तो मायाओं से, ग्रेविटी से लड़ ही रहा है, उम्र तो घट रही है, और जब जब फौजें घटने लगेंगी, सप्लाई कोषों की कम होने लगेगी, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां और रिंकल आने लगेंगे, तो कहोगे अब ये बूढ़ा हो रहा है, टूट रहा है, और टूटेंगे हम सब, क्योंकि संघर्ष मायाओं के साथ है। अगर ये महाभारत मेरे साथ नहीं होता तो विश्वास कर कि मैं कभी नहीं मरता, ये शरीर ऐसा ही बना रहता, और शायद इस शरीर की भी हमें जरूरत नहीं होती, हम इसके बिना ही रहते। हाँ, पूछो कैसे? सागर में जब गोताखोर उतरता है, डुबकी लगाने जाता है, तो वहां उसकी सहज स्वाभाविक अवस्था नहीं है, तो इसलिए वो पूरा एक खोल भी पहन लेता है, क्योंकि सागर के जानवर काट ना ले मेरे को, और साथ में ऑक्सीजन का चैम्बर लेके जाता है, सांस कैसे लेगा? तो सागर में उतरा गोताखोर जानता है कि ये उसकी सहज स्वाभाविक अवस्था नहीं है, उसको ज्ञान है। और जब वो, लेकिन हम भी माया के सागर में, इन द ओशन ऑफ ग्रेविटीज, हाँ, गुरुत्वाकर्षण में जब हम उतरे हैं, तो हमको भी तो एक खोल की जरूरत है जिससे ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि ये मेरी सहज स्वाभाविक अवस्था नहीं है, लेकिन आप सबने मान लिया कि यही है, इसीलिए तो आप झूठ कपट में फंस गए। यदि आप इस सत्य को स्वीकार लेते जो गोविंद यहां अर्जुन को पढ़ा रहे, तो आज आपकी यह अवस्था क्यों होती? इस अमृतमय ग्रंथ का जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ये जात से, संप्रदाय और धर्म से इसे नहीं लेना, ये तो मनुष्य मात्र की कहानी है, चाहे जिस देश में है, चाहे जहां है, ये उसी की कथा है कि माई बॉडी इज फाइटिंग अ टेरिफिक वॉर, और मैं हूं कि विषयों में खोया हुआ, महारथी गायब है और सेनाएं जूझ रही हैं, सारथी बार बार चेता रहा है मेरा आत्मा, और मैं हूं कि जागने को राजी नहीं हूं। ये कैसी विचित्र बात है। और हम हैं कि इसमें, उसमें, इसने ये कहा, उसने वो किया, जैसे हम तो बड़े रिलैक्स हैं, हमें वॉर से लेना देना नहीं है, जो लाया है वही रक्षा करे, टूट, और फिर भी टूट जाए तो मैं रोने लगूं, हाय मेरा फलाना चला गया। जोड़ने माय में भी आत्मा के साथी नहीं है हम, आत्मा साथी हमारा है, हम तो उसके दुश्मन बने बैठे, ईर्ष्या में, क्रोध में, लोभ में, कपट में, भेदभाव में, पैसे में, झूठ में, फरेब में, हम दूसरों के साथ नहीं, अपने जीवन के क्षणों के साथ दगाबाजी करते हैं, इतने झूठे और मकार हम हो जाते हैं, और फिर भी हम समझते हैं कि हम बड़ा धर्म का काम करते हैं, माला जो फेरी है, व्रत जो किया, ऐसी विचित्र बात है, कि जो अपने क्षणों के मूल्य को नहीं जानता है वो मूल्यहीन पतित योनियों को जाता है। अपने अपने क्षणों को ईमानदारी से पढ़ो, क्योंकि तुम नहीं रहे, गोविंद दे रहा है, नारायण दे रहे हैं, तुम्हारा अंतर आत्मा ले रहा है और तुम इन्हें बर्बाद कर रहे हो। अक्सर मैंने पूछा, कहने जी वक्त नहीं कट रहा था इसलिए टाइम किल कर रहे थे, ताश खेल रहे थे। मैंने कहा अच्छा, इतना सस्ता टाइम है कि किसे किल कर रहे थे? तो बड़े विद्वान हो, बड़े बुद्धिमान हो, बड़े चौधरी हो, और सारा दिन कहले स्वामी जी खटेंगे नहीं तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? मुकद्दर की नदी से चाहो तो चोरी करके पानी चुराओ, चाहो तो ईश्वर के भक्त होकर के, आत्मा के भक्त होकर के ले आओ, जितना बड़ा बर्तन है उससे ज्यादा नहीं भर पाओगे। जितना झूठ कपट चाहो कमा लो, पानी उतना ही मिलेगा। फूटा होगा बर्तन तो अपने मुकद्दर से भी क्या ले पाओगे? और उस पात्र को जो तुम्हारा संकल्प का पात्र है उसे तुम तोड़ रहे हो तो ईश्वर से क्या पाओगे? जो बर्तन संकल्प का भगवान ने दिया है उसमें भी छेद कर रखे हैं झूठ के, कपट के, लोभ के, मोह के, दिखावे के। तो इतने छेद हैं जिस बर्तन में, मुकद्दर की नदी से अपना हिस्सा भी भरना चाहोगे तो कहां पाओगे? जरूरत थी कि इस युद्ध को हम जीतते, हम अपने आत्मा गोविंद के साथी होते, कि महासमर तो जारी है, Each cell of my body is dying. अगर आत्मा उसी कोषों को दोबारा ना बनाए तो मालूम है आपकी उम्र कितनी रहे है? कुल अगर कुदरत मिलके बनाना चाहे तो सेल वाइज कोष के हिसाब से तुम सिर्फ एक दिन जिंदा रहोगे, एक दिन। और ब्लड के हिसाब से अगर मैं लूं तो तुम 3 हफ्ते जी सकते हो। अगर शरीर में आत्मा मेरा दोबारा खून ना मनाए तो 3 हफ्ते तुम्हारी जिंदगी है, बस मर जाओगे। कृष्ण, मेरा अंतरात्मा श्री कृष्ण बिना गांडीव धारण किए भी मेरे शरीर की रक्षा कर रहा है, बना रहा है, सेनाओं को उत्पन्न कर रहा है, प्रकट कर रहा है वो अपनी माया से, योग माया से, और मैं हूं कि 10 इंद्रियों हाँ कि अर्जुन से अर्जित, अर्जुन मैं जीव, मैं बुद्धि हूं, मैं विषयों में फंसा बैठा हूं। कि आज गोविंद से भी कहा है कि तेरा भी साथ नहीं करूंगा, मैं आत्मद्रोही बन करके खाली विषयासक्त बन के जीऊंगा और धर्मात्मा पने का स्वांग भरूंगा। हाँ, सोशल काम कर रहा हूं स्वामी जी, और माथे पे लिखा है कि कपट के टोकरे और लोभ की छुरियां मेरे माथे में भरी पड़ी हैं। और मैं समझता हूं कि लोग मेरे स्वांग को ही जानते हैं, मुझे पहचानते नहीं है। सभ्यता का तकाजा है कि कोई काणे को काणा, अंधे को अंधा नहीं कहता, लेकिन वो जानता है, देखते तो सब है, मुझे पहचान तो रहे हैं। मैं इतना अज्ञानी हूं कि अपने को पहचानता भी नहीं। आज वही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन को पढ़ा रहे हैं, और वेद में हम इस ऋचा कुल ऋग्वेद की, हाँ दूसरे ऋषि हैं हमारे मेधातिथि, उसकी इस ऋचा को हम पढ़ रहे हैं जो आज की है। सदसा पतिम अद्भुतम, कि हर सदन में रहने वाले, घर घर में बसने वाले घट घट वासी सदसाहा, सदसाहा पतिम अद्भुतम, सचराचर को अपने में ग्रहण कर उत्पन्न करने वाली हे ब्रह्म ज्वालाओ और हे आत्मा, प्रियं, हम सबका प्रिय तो आप करते हो, और हम हैं कि दूसरों से इच्छा करते हैं। इंद्रस्य काम्यं, ब्रह्म ज्वालाओं से ही मेरी सारी कामनाओं की पूर्ति है, जीवन के क्षण है। कहा ना होतारं रत्न धातमं, कि जो न्यौछावर कर रहा है मुझ पर, जीवन की सारी रत्नमयी उपलब्धियां और धातुएं, सारा ऐश्वर्य दे रहा है, ये ले चल इस आत्मा के साथ अद्वैत कर, जो आरंभ हुआ था ऋग्वेद का, अग्निं इले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्न धातमं। हाँ, तो क्या है कि प्रियं इंद्रस्य कामेयम्, मेरी सब कामनाओं को जो बड़े प्यार से बड़े माधुर्य के साथ पूरा कर रहा है, एक एक क्षण दे रहा है, भस्मी के कणों को, मेरे ही बिखाए हुए अस्तित्व को बटोर कर फलों में लाता है, अन्न में लाता है, और आत्मा होकर वही भोजन से उसे रक्त में ऊर्जा और शक्ति में लौटाता है, जिसके कारण जीवन का अगला क्षण है। हड्डियां भी मेरी, हड्डियों के सेल भी 90 दिन रहते हैं फिर मर जाते हैं, इवन द बोन्स डाई। अगर नई न बन रही हो तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी छेद होने लगे हैं हड्डियों में, तो सड़क पे चलते ही जो गिरा तो पता चला 3 जगह हड्डी टूट गई। और अखंडित संकल्प इस टूटी हड्डी से भी ज्यादा कमजोर है, उसका सहारा कैसे लोगे? आप कहते हो कि स्वामी जी घर गृहस्थी के लिए पाप करना पड़ता है, मैं पूछता हूं क्यों करना पड़ता है? एक सांस एक क्षण जब जिस जिंदगी को तुम नहीं दे पाए, जिसे स्वयं नारायण चला रहे हैं, उस जीवन के लिए तुझे पाप क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तेरे पास झूठे दंभ है, कपट है, तेरी ईश्वर में आस्था बिल्कुल नहीं है। होती तो तू जानता नहीं कि जब नारायण कर रहे हैं, एक बार रेलगाड़ी की कथा सुनाते हैं आपको। उन दिनों शादियां बहुत थी, बहुत भीड़ थी, जगह नहीं थी। हाँ, हमारी सीट उन्होंने फर्स्ट क्लास में रिजर्व करा दी थी, तो हम उसी में जाके बैठ गए। तो बेचारा एक गांव का गवई